Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dört şeyden Allah-u Teala'ya sığınma. Hadis-i Şerif'te buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Hadis-i Şerif'te Müslim'den okuyorum. İzâ teşehede ehadüküm, sizden biriniz namazda teşehüd ettiği zaman, yani namazın sonunda Etiyat okuduktan sonra fel yesteiz billahi, Allah-u Teala'ya sığınsın, min erbeyin, dört şeyden. Demek ki namazda son oturuştan sonra, tabi selamdan sonra, her namazda mümkünse dört şeyden Allah-u Teala'ya, Mevlamıza sığınmamız gerekiyor. Yekûlü. Peygamber şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri dört şey hakkında. Allahümme. Yani insan bunu diyecek. Allahümme inni e'ûzü bike min azabı cehennem. Bir. Ve min azabı kabri. İki. Ve min fitnetil mahya vel memat. Hayattaki ölüm andaki fitnelerden, imtihanlardan. Üç, ve min şerri fitnetil mesih deccal. Dördüncüsü. Demek ki Peygamberimizin bize emirleri, Aleyhisselam Hazretleri'nin dört şeyden namazdan sonra Allah-u Teala'ya sürekli sığınmamız gerekiyor. Nedir bunlar da? Biri cehennem azabından. İkincisi kabir azabından. Üçüncüsü, hayatta olduğumuz sürece ve ölüm anında olan fitnelerden. Dördüncüsü de Deccal'ın şerrinden Allah'a sığınmamız gerekiyor. Ve tekrar okuyorum duayı inşallah. Dua Allahümme diye başlıyor. İnşallah bunu ezberleyelim de bunu ezber alalım inşallah. Her namazdan sonra dua ederken okumayı kendimize bir alışkanlık haline getirelim. Allahümme inni e'ûzü bike min azabı cehennem ve min azabil kabri ve min fitnetil mehya vel memat ve min şerri fitnetil mesih-i deccal. Önce anlamını vereyim inşallah, daha biraz genişçe. Allahümme, ya Allah. Buradaki sonda mimde şedde vardır, mim vardır burada. Bu ya'dan ivez, yani ya yerine buraya gelmiştir. Allahümme, ya Allah. Anlamı cerişahlı. Yani, ey Allah'ım. İnni muhakkak ki ben e'ûzü bike sana sığınıyorum. Min azabı cehennem, cehennemin azabından sana sığınıyorum. Bir. İkincisi, ve min azabil kabri ve bir de kabir azabından sana sığınıyorum. İki. Üçüncüsü, ve min fitnetil mahya vel memat. Hayattaki yaşam sürecek fitnelerden, imtihanlardan ve ölüm anı imtihanından da sana sığınıyorum. Üç, dördüncüsü de ve min şerri fitnetil mesih-i deccal, deccalın da fitnesinden sana sığınıyorum. Demek ki dört konu Allah-u Teala'ya her namazdan sonra sürekli sığınmamız gerekiyor. Cehennemden, kabir azabından, hayattaki ölüm andaki fitnelerden ve deccalın da şerrin Allah-u Teala'ya sığınmamız gerekiyor. Şimdi önce gelelim inşallah bu dört bölümden cehennem konusuna. Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerimelerde bu tekrarlar bize bildiriliyor. Cehennem azabının dehşeti, korkunç hali. Şöyle ki alemde en korkunç yer cehennemdir. En korkunç yer. Ateşi, suları, gaya deryaları, zebanileri, cehennem yılanları, cehennem köpekleri, yani bir azap yeri, çekilmez, yaşanmaz bir yer tabii ki cehennem, Allah'a korusun hepimizi de. Bundan korkmamıza gerekiyor. Hiç kimse işte ben cehenneme gitmem, ben iyiyim de kendine güvenmesin. Ancak peygamberler, her biri masumdur, yani günahtan korunmuştur. Onların tabii her biri cehennemden korunmuştur. Yine sahabe-i kiramdan da 10 tanesi ki cennette mücehennemler, onlar cehennemden korunmuştur. Bunun dışında bir kimse bulunduğu anda evliya bile olsa imtihan dünyası, kişi sonunu bilemez. Bunun için cehennem azabından korkmamız ve onda Allah'a ta sığınmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'den inşallah bir ayet-i kerim okuyacağım cehennem ilgili olarak. Taha 74. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu, o şu kişi ki kesinlikle, men ye'ti rabbehu mücrimen. Bir kimse eğer Rabbine mücrim olarak gelirse, mücrim, cürüm işlemiş, suçlu, kabahatli olarak gelirse, günahkar olarak gelirse, yani bir insan dünyada tevbe etmek kendisine nasip olmadan, hak yolunda dönüş kendisine nasip olmadan, bir kimse günahkar olduğu halde ölür, kabre girer ve mahşerde Allah huzuruna kişi o şekilde dikilirse ne olacak mı? Fe'ne lehü cehenneme. O kimse için muhakkak ki cehennem kesinlikle vardır, Mevlam buyuruyor. Demek ki bir kimse bu dünyada Allah korusun boşa yaşamışsa, aldanmışsa dünyaya, tabi ölmemeye çare yok. O karanlık mezara girmemeye çare yok. Kabirden kalkıp mahşere gitmemeye de çare yok. Şey, bir örnek verelim buna inşallah. Mesela bir askeri birlik, diyelim ki bir hava komando birliği havadan bir araziye indirildi. Tabi amaç nedir? Düşmanla savaşması için indirildi. Şimdi havada indirilen bu komandolar tabi silahlı, tam terizatlı. Bunların görevi nedir? Düşmanla savaşmak, bulunduğu yeri korumak, kollamak. Eğer bu komandolar asli görevlerini ihmal eder de, terk eder de, indikleri arazinin durumu hoşuna giderse, mesela yazın indirmişler bir araziye, ağaçlıklı yer, meyve ağaçları var, akan suları var, bu komandolar düşmanla savaşın yerine onu ihmal ederek ağaçlara çıksalar, meyve toplasalar, akarsuları gibi yüzseler, yıkansalar, eğlenseler ne olur? Tabi düşman bunları görür, hem kendi canları gider, yaralanırlar, ya düşmana esir olurlar, hem de vatanlarına ihanet etmiş olurlar. İşte bizi Rabbim alemi erbahtan bu dünyaya indiriyor. İndiriyor Mevlam bizlere. Yani ruhlarımız alemi erbahtan geliyor dünyaya. Bedenlerimiz ana karnında inşa ediliyor. Her organ şekilleniyor. Hayat veriliyor. Dünyaya geliyoruz böylece. Amacımız, görevimiz ne? Tabii önce nefisle cihat, şeytanla cihat, savaş yani şeytanla. Eğer bize bu savaşı terk eder de dünyaya aldanırsak, dünyanın yeşilliğine, güzelliğine, rengine aldanırsak, yeme içmeye dalarsak, nefsi uyarsak ne olur? Tabii ki şeytan da bizi avlar, nefis de bizi avlar ve sonuçta ne olur Allah korusun? Mücrim olarak, günahkar olarak ölürüz. Tabii kabre gireceğiz. Mahşer günü hesaba çekileceğiz. Demek ki kim ki bu dünyaya aldanır da eğer günahkar olduğu halde, yani burasını altın çizeyim orada. Kim ki dünyaya aldanır ve o kişi günahkar olduğu halde ölürse, Mevla ile kavuşursa, evet bir insan günah işlemiş olabilir, aldanmış olabilir, aldatılmış olabilir. Ama bu kişi aklını kullanır da şöyle bir kendine gelirse, gönlünün uyanma, bilinçleme gelir de kişi tövbe eder, günahından kopar, Allah'a dönerse Mevlamız nedir? Gafur Rahim'dir. Allah affeder bunları. Ama Mevla'ya dönmedi, tövbe etmedi, günahkar olarak Mevla'ya kavuşursa, öyle giderse Allah bilir Mevla. Feinne lehu cehennem, işte onun için cehennem azabı vardı. Böyle buyuruyor. Peki ne yapacak cehennemde? Bakın Mevlam bir ayet devam ediyor. La yemutu fiha ve la yahya. Cehennemde ölmeyecek, ölüm yok orada. Yani her yerden ölüm sebepleri geliyor. Ateş, alevler yakıyor. Derileri dökülüyor. Yüzünde tek bir deri et kalmıyor. Çene kemikleri, dişleri sırıtıyor. Gassa, gıçtiğin suları var. İrinler onları içecek. Zekkum ağaçlarını yiyecek. O gaya deresinden buharlar kendisini yakacak. Zabaniler var ki dağ gibi korkun zabaniler. Onların tabi baskısı var. Cehennemdeki deve boyundaki yılanlar var. Köpekler bunlara saldıracaklar. Her an azap görecek ama orada ölemeyecek. Ölüm yok orada. Peki yaşıyor mu? Allah Teala buyuruyor. Ve la yahya. Yaşamıyor da. Yani o hayata hayat denmiyor yani. Samut, sapık, çılgın gibi böyle. Çılgın gibi. Kimse kimseyi görmüyor cehennemde. Anne kızını görmüyor. Baba oğlunu görmüyor. Kardeş kardeşi görmüyor. Dünyada birini aldatanlar, sapıtıranlar birbirine saldırıyorlar. Sen beni yoldan çıkardın. Sen beni buraya teşvik ettin diye birbirine saldırıyorlar. Ama her bir ahmaklaşmış, çılgınlaşmış her biri. Kapkara kömür gibi olmuşlar. Hayata değil, ölümde değil. Öylece çılgınca bir yaşantıya benzer bir hayat. İşte bunun için o cehennem azabından her zaman Allah-u Teala'ya sığınmamız gerekmedi. Her zaman okuyoruz namazda yine biliyorsunuz. Rabbena atina fid dünya hasene. Ey bizim Rabbim, dünyada bize her şeyin en güzelini ver ya Rabbi. Malın hayırlısını, helalını, ömrün hayırlısını, sağlığın hayırlısını, zevcenin hayırlısını, her şey hayırlısını ver bizlere ya Rabbim. Ve fil ahireti haseneten, aynı şekilde öbür alemler işte hayırlısını ver. Ve kına azaben nar, bizleri o ateş azabından da koru diyorum. Ve kına azaben nar. Nar, ateş demek Arapça. Ateşin azabından bizleri koru diyorum. Her namaz okuyoruz böyle şey. Yani gerçekten her zaman Allah'a sığmamız gerekiyor. Nevzi billahi teala, o cehennem bir cezaevi değil muhteremler. Evet, bir insan dünyada bile cezaevine girmeyeyim diye kişi tabii direniyor, direnciyor, avukat tutuyor, şunları yapıyor, bunları yapıyor, rapor alıyor, şunlara, bunlar kişi her çareye başvuruyor insan dünyada girmemek için. Ama cehennem cezaevi değil muhteremler. Yatak yok orada muhteremler. Ya yastık yok orada muhteremler. Orası azap yeri. Tabii Allah'a sığmamız gerekiyor ve bir de cehenneme götürecek olan fiilden de kaçınmamız da gerekiyor. İkincisi, kabir azabından Allah-u Teala'ya sığınmamız gerekiyor, kabir azabı. Biliyorsunuz, mevta ölen kişi yani, ölen kişi yalnız beden ölüyor. İnsan ölmez. İnsan ruhtur. Bu beden küçükken büyür. Kiloluyken zayıflar. Yani hücrelerin sayısı artar, eksilir. Kilo çıkar, iner. Ama insan yine insandır. Hücreler insan değil muhtemelenler. Organlarımız ve sistemlerimiz, yani dolaşım sistemi gibi sistemlerimizde bunlar da aslı insan değil muhtemelenler. Nedir bunlar? Bizim yaşamamız için gereken bazı özellikler bunlar böyle şey. Demek ki hatta mesela bedensel noksanlıklarda ki Allah korusun eli kesilen, ayağı kesilen kişi, bir birbiri alınan kişiler nedir? Bedensel organ noksanlaşıyor ama insan yine aynı insandır. Ne hücreler sayısı eksilmiş artması insanı değiştirmiyor, ne organlar şekilleri. Hadis okuyorum inşallah Ebu Davud'dan. Şöyle buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İza huriga min deftil meyyiti ve kafu aleyhi fekale. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir eshab-ı kiramdan birinin cenazesinde bulunduğu zaman o kişi de yani meyyitte defin işlemi tamamlanınca, defin kabre gömülme işlemi tamamlanınca, tabi biliyorsunuz mezarlar götürülür, gören de bunu bilirler, 2-3 kişi mezara inerler, bu ölen kişi alırlar kucaklarına, mezara indirirler, sayına yatırırlar. Bağlarını çözerler, kefen bağını çözerler. Üzerine tabi tahtalara dizilir, toprağa atılır. Bu nedir? Ölen kişinin defin işi artık tamamlanmış olur. Evet, gerçekten çok acayip bir mesele. Öyle. Belki başkasını gömmek biraz kişiye kolay gibi gelir ama bir de insan düştü böyle ki herkes oraya gömülecek materyaller. Yani o kişi de, oraya gömülen kişi de, o da dünyadaydı bir zamanlar. Çocuktu, bebekti, gençti ya. Sağa sola koşar materyaller. İşi gücü vardı. Zamanında belki makam mevki oldu. Çevresi oldu. Sosyal faaliyetleri oldu belki de kişinin böylece. Yeni çevresi oldu belki de. Ama ne oldu onlar? Her biri birer hayal oldu, hayal, serap gibi hayal oldu onun her biri de böyle. Kişi ne yaptı? Her şeyini bıraktı, her şeyini. Evini, barkını, eşini, çoluğunu, çoluğu, diplomalarını, kişi her şeyini bıraktı böyle. Kişi bütün yekene soyutlandı, hepsini bıraktı, mezara girdi. İşte bir kişi Peygamber zamanında böyle mezara gömülünce vakafı aleyhi peygamberimiz kalkarmış ayağa başucunda dikilirmiş fekale ve şöyle buyuruyor peygamber eshabına orada bulunanlara İstağfiru li ahikum hakkınız. Bu kardeşiniz için istiğfar ediniz. Kardeşiniz için, din kardeşinin İstiğfar. Nedir istiğfar? Onun af olması için dua edin onun adına. Veselü lehü tesbite. Ve onun için bir de tesbit içinde altı isteyin. Tesbit. Yani kavli sabitte. Bir kavli sabit, değişmeyen söz. Yani kemin tevhid. Daha doğrusu nedir? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu nedir? Kavli sabit. Adem babamız da bunu söyledi. Havva annemiz de bunu söyledi. Bütün peygamberler bunu söyledi. Hak dinlerin bütün mensupları da bunu söyledi. Neyi söylediler? La ilahe illallah dediler hepsi. Dediler buna böyle şey. Bu nedir? Kalbi sahabet. Bir de bunun dışında farklı farklı her an değişen başka zıt kelimeler var. Hak dinin karşısında. Her çağda, her yörede, her ülkede farklı farklı kelimeler çıkar karşısına. İnanç sistemimiz çıkar böyle. Putra tapma, şu an tapma, buna tapma. Onlar farklı farklıdır. Ama kelime-i tevhid nedir? Kavli sabit. Kavli söz demektir. Sabit, köklü, değişmeyen söz. Nedir bu? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hepsi yalancıdır, sahtedir, uydurmadır, yapmacıktır. Hepsi yaratılmış varlıklardır her bir şey bunlar. İşte peygamberimizin bakın o anda bulunan sahabelerine peygamberimizin böyle emri, tavsiyesi. Ne buyuruyor? Kardeşiniz için istiğfar edin. Kardeşiniz için istiğfar edin. Onun için Allah af dileyim. Ya Rabbi ne olur affetsen bu konuyu ya Rabbi. Günah bağış ya Rabbi diye. Sonra kavli sabite kalması için de yani sualmelik cevap etmesi için de ona dua ediniz. Fiindevül an yüz elü. Fiindevül an çünkü o muhakkak şu anda ne yapıyor? Yüz elü ona şu anda kabrinde sorgu soruluyor, sual soruluyor. Yani kabir sorgu çekiliyor şu anda. Demek ki bu hadis-i şerifte Ebu Davud'dan okudum bunu da. Demek ki bir kişi kim olsa olsun, mümin olsun, kafir olsun. Kim olsa olsun kabre girdi mi ne oluyor? İki melek geliyorlar. Adları Münker Nekir. İri mi iri böyle. Gözleri yanıyor. Sanki şimşek çakar gibi geliyorlar. Ve bundan sesleri de gök gürlemesi andıran bir ses tonuyla öyle soruyorlar. Ölen kişiye. Men Rabbüke ve ma dinüke ve men nebiyüke soruyorlar. Ölüm nedir? Tamamdır. Tabii ölüm ruh. Biliyor bunu. Bu ölüm olayı ruhta bir şok yapıyor ama. Dünyada bile bir insan aşırı korksa hatta kişi şöyle bir olay olsa, mesela bir insanın gözü önünde bir trafik kazası olsa, bunu gören kişi kendi o kaza işte bulunmadığı halde, bunu gören kişi bile o anda bir şoka girebiliyor. Bir insanın gözü önünde bir adam öldürürse, silahlar patlasa, bir katliam olsa, bunu gören kişi o anda kendi dışında olduğu halde bir şok geçirir muhtemelen. Tabi ölüm olayında da insan bir şok geçiriyor, ruh yani şok geçiriyor. İşte Peygamberimizin emirleri bizlere, demek ki bir mevta kabrine konduğu zamanlar ona Allah'a yalma gelir onun için, önce af alması için, günahı bağışlaması için, ondan sonra da kabre sabite kalması için. Peki bir insan kabrinde meleklerin sorusuna cevap veremezse ne oluyor? İşte o zaman kişinin kıyameti kopuyor muhtemelen. Allah korusun muhtemelen. Koptu kıyameti. Bir günümüzde bazı cenazeler sanki bir düğün havası estirilerek mezara götürülüyor. Yani Hristiyan adetleri İslam'a yerleşiyor. Bir görevli imam efendi cenazede uyarı yapsa, bunu İslam uygun değil derse, tabii medya kıyameti koparıyor. Ama Hristiyanlığın neyi varsa, ona uygulanıyorsa, Hristiyan bunlar, medya bunları destekliyor mu? Yani nerede yaşıyoruz? Peki medya bu vatanın evladı değil mi? Haşa bunlar ya. Onlar Müslümanlar değil mi peki onlar? İslam dışı mı onlar peki? Niye bunu böyle yapalım? Bazı cenazelerimiz göğüsler, rozetler, resimleri. Onlar resim yeri muhtemelen. İslam diyor ki muhtemelen. Çelenk ki haçtır aslında. Etrafı daire çizilmiştir. Çekti çevrilmiştir. Aslında haç budur yani böyle şey. Haçtır. Hristiyan tapınıyor haçtır böyle şey. Çelenkten götürülür. Ondan sonra günümüzde bir de alkışlı yapıyorlar. Ah bir görebilseler ölen kişiler neler neler görüyor muhtemelen. Ne kadar zahmette, ne kadar sıkıntıda, ne kadar pişmanlıkta böyle. Nasıl şokta o kişi, nasıl pişmanlıkta. Ama orası alemi gayb. Gizlik alemi. Açıldı mı imanın kıymeti kalmaz. İman nedir? İmanın gaybidir. Görmeden inanmak. Ama tabii kaynakları, delilleri vardır bunun böyle. Akıl mantığı uygundur bunlar. İşte Allah korusun, o mezara gömülen kişi dünyadayken İslam dışı yaşantıya yönelmişse, hiç Allah hatırlamamış, peygamber aklına getirmemiş, Kur'an-ı Kerim arkasına atmış, Kur'an böyle buyuruyor, ona hiç gericilik oluyor. Yani çağdaşlık adı altında kendini aldatmışsa da, çevre aldanmışsa, peki ne olacak? İşte o da öldü muhteremler. Allah aşkına düşünelim muhteremler bunu böyle ya. Ey insanoğlu be! Ey insanoğlu! Neyine güveniyorsun? Neyine güveniyorsun ki ya? Efendim akıllısın. Nedir akıl ya? Akıl. Beyne giden damarlar var. Kılcağız, kıl gibi ince damarlar var. İçinden olan bir kan giderse beyin çalışacak ya. O kanı kalpten pompalatan, kalbi çalıştıran, kalbi yaratan, bu dolaşım sistemini kuran kim? Buna havada oksijeni veren kim? Ki akciğerde bütün gazlar akciğere gidiyorlar. Akciğer sanki bir laboratuvar. Diğer gazları geri havaya iade ediyor. Oksijeni aldığı içinden böyle. Bunu yapan kim Allah aşkına? Kimin buna gücü yeter ki böyle şey? Aklıma güveniyoruz. Akıl bunlar da muhteremler. Bir kılcal zaman beyinde patlar. Beyin kanaması olur böyle şey. Beyin beden felç olur muhteremler. Ölüm var. Yaşlanmak var. Hastalıklar var. İnsan neye güveniyor? Yaradan nasıl Mevla'ya isyan eden bir kişi böyle şey? Onun kanun kuralları var. Şu kâhını kapsayan muhteremler. Yergi onun emrinde bak. Mülk onun mülkü muhteremler. İşte demek ki ölmemeye çare yok muhteremler. Yaşlanmamaya çare yok muhteremler. O kabre girmemeye çare yok muhteremler. Efendim işte beni medara sokmasın, evimde evimde durayım ben. Yok kokarsın, leşin kokar. Korkarlar senden mi? Korkarlar muhteremler ya. Eşin senden korkar. Çoluk senden korkarlar. Hele gece oldu mu? Hele gece oldu mu? Evde cenaze oldu mu evde, kim eve girebilir ki muhtemelenler ya? Ancak mezar kişiyi kabulleniyor, toprak kabulleniyor, insanı kabulleniyor. İşte bir insan dünyada boşa yaşanmışsa, çağdaşlık masallara aldanmışsa, nedir çağdaşlık aslında? Çağdaşlık olabilir, bilimde olabilir, teknoloji olabilir. Yani Müslümanlar çalışmalılar. Fatih Sultan Hazretleri ne yaptı o dönemde? Orta Çağ'ın son döneminde ne yaptı? Topları döktü böyle şey. Topları böyle. O kocaman bir toplarla Bizans surlarını vurdu onlara böyle şey. Yani teknoloji lazım muhteremler. Müslüman bunu alacak. Çağdaşlık budur muhteremler. Budur böyle. Bilim alacağız. Alacağız. Uzaya da çıkalım. Gezelim uzaya çıkalım. Ama yoksa aşılmaya, saçılmaya, içki içmeye, kumur oynamaya, fuhuşa çağdaşı deniyorsa bu tabi sapılık muhtemelen. Bu sapılık bence. Çünkü eski çağlarda da vardı böyle. Eski çağlarda da vardı böyle. Açık saçı gezen kadınlar, fuhuş yapan kadınlar vardı. O zaman da şarap, içki, alkol içkileri vardı. O zaman da kumar vardı. Büyük çağdaşlık. İşte Allah korusun kabirde cevap veremezse ne olacak? Melek tabi soracaklar. Onların görevi sorguya çekmek. Bir de bir kabir nedir? O alemin gümrük kapısı. Cevap veremedi mi? Onların görevi bitti gider herhalde. Ondan sonra Allah korusun kabir azabı başlayacak. Yalnız bir insan dünyada Allah'a bağlanmışsa Allah ona yardım eder. İbrahim suresi ayet 27'de Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yusebbitullah. Bakınız. Yusebbitullah. Allah Teala sabit kılar, şaşırtmaz. Kimleri? Ellezin amenü, iman eden mümin kullarını. Nerede Allah sabit kılar bunları? Bil kavli sabiti, işte o sabit olan köklü sözde, tevhidde. Yani Rabbim Allah. La ilahe illallah da. Fil hayatı dünya ve fil ahiret. Dünya hayatında da, kabirde de Allah bunları ne yapar? O kavli sabitte Allah bunları tesbide sabit kılar bunlar. Kimleri? Gerçek o ilanlar mümin kullarına böyle yardım eder böyle. Yani ölüm anında da bunlar şaşırmazlar. Kabe girince de bunlar böyle sorunca men Rabbike ne der Rabbim Allah derler. Ve bunlar kelime-i şehadet getirirler kabrine o derler. Kabir azabı dünya azabına benzemez o derler. Benzemez böylece. Efendim işte beden şürüyor zamanla. Evet beden zamanla şürür muhteremler. Hatta mesela biliyorsunuz günümüzde bile bazı ülkelerde ölüleri yakıyorlar. Hindular mesela, Budistler ölüleri yakıyorlar. Külünü de Ganj Nehri'ne saçıyorlar. Yani yanıyor bedeni de böyle. Bir insan yangında da ölüp ölebilir. Kişi hayvanlar parça yiyebilirler de. Ama kabir azabı devam eder. Neden? Kabir azabı ruhsal, ruh. Ruhsal böylece. Ve ruhsal azap da bedensel azaba benzemez muhtemelenler. Bir insanın böbreğinde rahatsızlığı vardır, ciğerinde rahatsızlığı vardır, kolunda molunda bir rahatsızlığı vardır. Kişi kolu sarılmıştır işte, iğne yapılır, serum takılır. Eğer kişinin aklı başında ise ne kadar bedensel bir hastalığı olsa da yine kişi hastanede rahatça yatar, evinde rahatça yatar, gelen dostlarla görüşebilir. Ama dünyada bile bir insan ruhsal bunalıma girerse, ruhsal sıkıntıya kişi girdi mi? Ne kadar bedeni, zinde, sağlıklı, genç de olsa bu kişiye evi de dar gelir, hastane dar gelir, hatta dünya dar gelir. Dünya bunu sıkar, sıkar, sıkar bunu dünya. Dünya dar gelir, ne yapayım Allah korusun, dayanamaz, intihara kalkışabilir böyle şey. Demek ki ruhsal azap dünyadayken bile, yani beden sağlıklı iken bile ruhsal azap geldi mi Allah korusun, kişi bunu artık tahammül gücü kalmıyor insanlar. Kalmıyor. Tabi ancak ki bu dünyada imanla aşılır. Allah'a da tevekkül aşılır bunlar. Kadere kişi inancıyla bunları aşabilir ki dünyada kişi bunlara böylece. Ama artık kabre girer diyorlar. Artık amelde dürüldü kişinin bir şey yaramıyor da. Bir de hadis okuyorum inşallah. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinden okuyorum hadis-i şerifi. Yusallatu alel kafiri fi kabrihi. Kafire kabrinde musallat olur. Yani azap eder kafiri kabrinde. Tisatun ve tisune tinninen. 99 tane tinnin. Evet, tinnin büyük, iri, korkunç ve çok zehirli yılan. Değil mi? Allah korusun, kafir kabrine girince bakınız 99 tane. Bunlar tabi nefsin sıfatları bunlar. Ancak bunları peygamberler bunları bilirler, tamamını bilirler. Kişinin her bir nefsani sıfatı, yani gazabı, şehveti, kini, onuru, inkarcılığı ne olur? Bütün bunların her biri birer konu yılan suretinde buna saldırırlar bunlar. Teldeguhu hatta tekume saatü, ta kıyamet kopuncaya kadar yılanlar bunu sürekli ısırırlar, sokarlar yılanlar bunu böyle. Azap ederler böylece bunu. Bedeni yok, ruhsal olarak yapanlar. Peki nasıl oluyor ruhsal olarak yılanlar, ruhu ne yapıyor bunlar? Dünyada her şeyin bir örneği var. Ama tabii ki gören gözlere, düşen akıllara muhtemelen. Gafil olmayanlara. Her insan rüyasında bazen korkunç şeyleri görebilir. Kişi rüyasında yılanla saldırabilir, köpek saldırabilir. Başka şekillerde insana rüyasında korkunç şeyleri gösterilir, saldırılır. O kişi o kadar korkar ki rüyasında, dehşete korkar kişi. O kadar korkar. Hatta bu korku kişinin bedene yansır. Ateş gibi bedenin yanar. Bütün yüzü kızarır. Ter döker icabında. Kişi bağırarak uyanır. Uyandığı zaman bile harbiden etkisinde kişi kalır. Acıyı duyar gibi muhtemelenler. Oluyor mu? Oluyor muhtemelen işte. Oluyor bu şekilde. Sadece. Ve şu bir gerçek ki kimse de o kişiye anda yardım edemiyor. İşte bu var muhtemelen. Yardım edemek kimseye böylece. Tabi ancak ki eğer ölen kişi imanlı ise, günahkar olmak imanlı ise tam dünyadaki kişi dua gider. Onunla kişi faydalanabilir. Bu da biraz tabi zor günümüzde. Bunun için demek ki her zaman Allah-u Teala sığmamız gerekiyor. Kabir azabından da muhterem. Kabir azabından Allah'a sığmamız gerekiyor. 3 gün, 5 gün değil, kıyamete kadar devam eden bir azap, kabir azabı. Üçüncüsü, hayattayken imtihanla fitnelerinde Allah'a sığmamız gerekiyor. Dünya hayatında yaşadığımız sürece de, dünya tabii ki cennet değil muhtemelen. Nedir cennet? Cennet istikrar yeri. Ki Mevlam buyuruyor. Venel ahirete hiye darul karar. Ahiret artık karargah yeri. İstikrar yeri. Böyle. Yani cennette her şey her an hiçbir değişimi uğramadan aynı da kalıyor cennette. Böyle. Yani cennete girerken mesela diyelim ki bir kuşluk vakti böyle. Aynı vakit devam ediyor. Aynı ışık devam ediyor. İnsan da aynı yaşta kalıyor. Kişinin aynı zindeliği, sağlığı, huzuru devam ediyor cennette. Ama dünya onun tam aksine tersine dünya muhteremler. Dünyaya bebek olarak gelen kişinin bebek olarak kalamıyor. Dünyaya gündüz gelen kişi hep gündüzde burada karşılaşmıyor. Gece de oluyor. Dünyaya baharda gelen kişi sonbaharlarda görüyor, kışları da görüyor. Sonra dünyada sürekli fırtına oluyor. Tipi oluyor, kar oluyor, yağmur oluyor, depremler olabiliyor, gökler gülü, şime çakıyor, yılına düşüyorlar. Yani dünya, bu madde alemi daha doğrusu, sürekli bir hareketlik halinde. Dünya da dönüyor, güneş de dönüyor, dünya ile birlikte uzayda dönüyorlar, galaksiye dönüyorlar. Sular çalkalanıyor, denizler çalkalanıyor, hava hareket haline geliyor. İnsan da bu alem parçası olduğu insan bedensel açıdan insanlar da bir halde kalamıyorlar. Dünya imtihan alanı. İmtihan alanı böyle. Yani kim ki Allah'a tam inancı varsa, Allah'a tevekkülü varsa, Allah'a güveni varsa, Allah'ı her hatırlıyorsa ancak bunlar imtihanda sarsılmazlar bunlar. Aksi halde imtihan kişiyi sarsar, kaybeder. Şimdi dünyada imtihan ilgili inşallah bir ayet Kur'an-ı Kerim okuyalım. Âl-i İmrân suresi ayet 186. Bismillahirrahmanirrahim. Letüblevünne. Allah buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in de muhtemelen. Allah buyuruyor. Yaratan Mevla buyuruyor. Alem yaratan Rabbim buyuruyor. Bakınız. Letüblevünne. Baştaki lam tekit. Güçlenmek için. Elbet anlamında. Sondaki nunda şedde var. Letüblevünne. Şedde. O da tekit güçlenme. İki tekit. Yani tekit güçlendirme arasında Mevlam buyuruyor. Elbette imtihan olunursunuz. Olacaksınız ya. Mevlam buyuruyor. Bakınız. Yani kesinlikle böyle. İki kesinlik arasında Mevlam buyuruyor. Elbette imtihan olunacaksınız. İnsan bir normal bir yaşantısı var. Bir düzeni falan kurmuyor. O devam eder mi? Etmez muhtemelen. Etmez. İmtihan var dünyada. Sarsıntı. İmtihan nasıl oluyor imtihanda? Bu ayet-i kerimede Mevlam bize üç şeyi bildiriyor. Bir, fi envalüküm, malınızda imtihan. Malda imtihan, malda. Kişi bazen mal kazanamaz, iş bulamaz, işsiz kalır. Kişi malı olur, fakat malda imtihan olur. Mesela ekin eker, bir afet gelir, kuraklık gelir, o zamanı kişi tarlasını sürer. Traktörle, mazotla, tohumlarla, şunlara, bunlara tohumunu eker, tarlasını sürer. Fakat bir kurak gelir, ektiği tohumu bile çürür gider, bir şey alamaz adam hatırlanır. Kurak olmasa ne oldu? İmtihan olarak imtihan olacaksa, çok yağmur gelir, sel olur, yine tohumu tarada çürür muhtemelen. Efendim kurak olmadı, güzel yağışlar yağdı, bereketli ekinini aldı. Ama imtihan varsa ne olur? Onları birine kaptırır, parasını alamaz. Kandırır, aldatılır, parasını alamaz böyle bir şey. Peki parasını da aldı, cebine koydu. Ne haber? İmtihan varsa ne olacak? Onlara bir hastalık verir, yakınlara şuna buna. Parayı oralara harcamaktan bakıyor. Ya da çaldırır. Kapkaçı yoldan alır, evinden çalar. Yani imtihan muhtemelen böyle. Tabi esnaf da böyle, işçi de böyle, memur da böyle muhtemelen. Kişinin evine zarar gelir, eşyasına zarar gelir. İşte mal imtihanı bu şekilde böylece. Arabası çalınır, zavallı bir araba alır. İşte taksitle, maksitle, senetle, sepetle, çekle, şunla, bununla artık ödemek üzere sona yaklaşıyorum derken Allah arabası çalınır gider. İmtihan bu da muhtemelen. İmtihan bu da. Hac edin paranı çalınmış, para çalınmış, araba çalınmış. Yani dünya imtihanı malda muhakkak ki herkeste olur muhteremler. Alışveriş yapar, aldatılır, aldanır. Aldatır, aldanır. Eyvah işte şöyle mahvettim der. Bir işe girecek olur, korkar, giremez. Eyvah keşke bu işi yapsaydım. Bak filan yaptığına kadar kazandı. Ama sana nasıl bilmiş ki? Demek ki malda imtihan olur. İkincisi, enfüsüküm nefiste, yani canda, bedende imtihan. Canda, bedende imtihan. Kişi işin yoluna koymuş, işte huzuru yerinde ederken bir hastalık gelir. Bir hastalık gelir kendisine, eşine, ebeveyn anne babasına, çocuklarına, akrabası yakınına bir hastalıklar gelir işte. Aniden hiçbir hesabı yok ya. Kulun aklında yok ya, hesabında yok ya kulun. Aniden gecelerse kalkar, acile gitmeye mecbur kalır, acile gider. Acile gider muhtemelen. Bir sancı, bir ızdırap, bir beyin kanaması, bir kafa tansiyonu çıkması, yok kalp krizi geldi, şu oldu, bu oldu, şekeri yükseldi, bir sebep olur ama kendisinde, ama işinde, ama çoğuşta, ama yakınında. Hadi hastaneye gider, oraya gider, olmadı. Öbür hastaneye sevk edilir. Tahliller, şunlar, bunlar, araştırmalar, uzar muzar uzar gider böylece. Hayat sarsıldı. Tabi bu arada Allah korusun, kaza geçirir kişi. Kişi araba alır mesela, o sevinir. Borcunu öder. Oh, borcun bitti mi elhamdülillah der, sevinir. Araba alır, çöpsünü alır, bir kaza olur. Kişi ne kadar dikkatli de olsa ama karşıki dikkatsiz olur. Karşıki alkolik olur. Karşıki bir o anda bir çılgınca bir davranışta bulunur. Geri sana üzerine çarpar. Kişi ışıkta bir arkadan gelip bir kamyon kendisi ona çarpar. Yani dünyada kimsenin bir garanti yok muhtemelenler. Yok bu şekilde. Uçağa biner, uçak havada arızalandı mutfakımız. Uçağa bindi, uçak havada arızalandı. Ta anons yapıldı, bildirildi yolculara. Aman kemerin bağlayınız, dikkat ediniz. İşte iniş yapacağız, mecbur bir yere, zorunlu iniş yapacağız. Tabii korku oldu. Ya efendim işte hava yolları müdürü benim işte yakınım şu bu. Yok, sürekli muhtemelen. Kim gücü etmez buraya böyle işte. Nedir bunlar? İmtihan bunlar. Malda imtihan, nefiste imtihan. Bir imtihan daha var. Bu da gerçek müminlerde olur bu imtihanda. Bir insan gerçek müminse, Allah diye kalbi yanıyorsa, kişi dinine sahip çıkıyorsa, bunların üçüne bir imtihan daha var bunlar. Nedir bunlar da? Şimdi Mevlam ayeti devam ediyor. Vele tesme'unne. Elbette duyarsınız. Duyarsınız, işitirsiniz. Kimden? Min utul kitabe min kablik. Minellezine utul kitabe min kablik. Sen evvel kitap verilenlerden, Hristiyanlardan, Yahudilerden duyarsınız. Daha kimden? Ve minellezine eşrekû. Bir de müşriklerden. Nedir müşrik? Ne Hristiyan, ne Yahudi, ne Müslüman. Bir puta tapmaya gidiyor işte. Puta tapmaya böyle. Taşlara tapınır, heykellere tapınır, şuna buna tapınır. İdeolojiye bağlanır, ateisttir, şudur budur. Bunlar da müşrikler bunlar da. Demek ki bir de imanında güçlü olanlar, din benim dinim diyen dine sahip çıkanlar, Allah Teala'nın gerçek samimi kulları, bunların bir imtihanı daha olur. Kimden? Ya Hristiyanlardan, Yahudilerden veya böyle dinsizlerden, müşriklerden, ateistlerden. Din düşmanı olur böyle şey. Eden kesira, çok çok eza, cefa, baskı, zulüm olur. Bu da her dönemde de böyle bunlar da olabilir bunlar. Böyle şey. Bu İslam düşmanları, İslam dışı yaşantıya alışanlar, yaşantılarına bir zarar gelmesin diye, çıkarları bozulmasın diye. Ki İslam dış yaşantıda alışmışlar. Yani her gece barlarda, pavyonda, gazinoda, evinde, arkadaş arasında içki alemleri, kadın alemleri, kumar alemleri, şunları bunları yapmakta. Bunun için de bir gelir lazım bunlara. Tabii bu da nereden gelecek? Genelde gayrimeşru yoldan gelir bunlara. Gayrimeşru yoldan gelir bunlara da. Bir çıkar çevreleri vardır. Birine buna bağlantılıdır bunlar. Ne yaparlar? Bu çıkarlara bozulmasın, dengelere bozulmasın, yaşantılarına da bir şey gelmesin diye ne yaparlar? İslam'a karşı kalır onlar. Kendilerine bunlar çağdaş derler. Yani gerçekten Allah'ın uyanımı nasip etsin inşallah. Yani arka olmak çağdaşlık muhtemelen. Yani kadın erkeğe bir arada dans etmek, ne yapmak çağdaşlık. Bu mu çağdaşlık ya? Uşak yapsanız bakayım. Uşak yapamam sana der. Ya. İsrail'den almayın teknolojiyi. Ya. Bu kadar profesörler mi de var üniversitelerde muhtemelen der. Çalışsınlar bunlar ya. Geliştirsinler bunlar. Araştırmacı olsunlar bunlara böyle. Tıpta hep Avrupa'nın almayalım tıp bilgileri böyle. Kendimiz bu işte önder olalım onlara. Bizim de elhamdülillah aklımız var. Her kişi kendi bilim dalında, uzmanlık dalında kişi ilerleyebilir. Ne zaman? Eğer aklını oraya verirsen, araştırma yaparsan. Demek ki dünya imtihanından da Allah-u Teala'ya sığmamız gerekiyor. Yani sabırsızlık etmeyelim, kaybetmeyelim ve dinden soğumayalım demektir. Demek ki kişi işsiz de kalabilir, güçsüz kalabilir, tam işini kurmuştu dükkanından çıkarılabilir, mesleğinde yapamaz, bir hastalığı gelir, eline, koluna, gözüne bir rahatsızlık gelir, insan başına bir şey gelebilir. Bu gibi hallerde de kişi ne yapması gerekiyor? Haline razı olması gerekiyor haline muhtemelenler. Ne güzel Yunus Emre benim aşık Yunus'um. Kim atlas libas giyer, şükür bize aba düştü hatırlamayacak. Yani isi etmeme gerekiyor böyle. Bir de ölüm andaki fitneden Allah'a sığmak ölüm andaki. Ölüm anındaki fitne, o anda hayattakilerin göremediğini o kişi görüyor muhtemelen böyle. Yani kişinin gözün nuru alınır ölüm ağa yaklaşınca. Gözdeki parlaklık gider, göz matlaşır. O kişi çok dikkatli baktığı zamanlar bile yakınlarını kolay tanıyamaz. Artık dünyayı göremez, seçemez dünyayı. Ama öbür alem artık görmeye başlar. Melekler de görmeye başlar. Ruhları da görür. Ölen yakınlarını da görebilir. Orada şeytan da açıcı artık görebilir. İşte Allah korusun şeytan onda ne yapar? Şeytan o anda son kozunu kullanır şeytan onda böyle. Bu kişiyi imansız gitmesi ahiret alemine. Şeytan bununla uğraşır. Buna fitneler verir. Tabi bu arada bir de ölüm acısı da kişiyi etkiler. Hararet biraz özellikle ciğeri yanar, ağzı kurur, dili kurur. İçinde muazzam bir ısısı, ateşi yükselir kendisinin. Ter dökme falan başlar. Ölüm acısı böyle. Sıkıntıdan kendisinden başlar. Muazzam sıkılır, daralır, bunalır. İşte o an ne yapmak gerekiyor bundan kurtulması için de? Tabi yaşantıya bu da bağlı. Kişi yaşantısı iyiyse daha önceden Allah buna yardım eder, kimse kandıramaz. Bir de buna tabii dıştan da yardım olma gerekiyor. Hadis-i şerif okuyorum Müslim'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, "Lekri mevtaküm la ilahe illallah." Bir kişi artık ölüm halinde, ölüm artık biliyoruz, ölüm hali artık geldi kişinin, alametleri belirdi kişinin. Ne gerekiyor yanında? Bu kişiye sevdiği biri. Çünkü kişi o anda bile sevmediği kişinin yanına girmek istemez ki şu anda sevmediği kişiyi. O andaki kişinin sevdiği bir kişi. Kimi seviyorsa kişi bunun yanı başına gelir. Bunun duyacağı bir ses de buna ne der? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah der böylece. Bakar. Bu ölecek olan kişi de dilini ağzını dudaklarını depretip de kımlatıp da bunu söylediğinin farkına varırsa yeter. Çünkü hadis-i şerif yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Ebu Davud hadis-i şerif. Bir kimsenin son sözü dünyada La ilahe illallah olursa dehale cennet, o gün cennet içine girecek muhteremler. Bir de dördüncü mesele vardı. Koruma Deccal'ın şerrinden Allah'a sığınmak. Hadisi şöyle gelmişti. Ve min şerri fitnetin Mesih-i Deccal diye. Ve min şerri fitnetin Mesih-i Deccal. Deccal, decele. Fiilin kökünden geliyor ki yalancı, hilekar, komplocu, baskıcı, kezzap anlamına geliyor. Mesih de çok geze anlamına gelebiliyor. Gerçi dokuma anlamına gelebiliyor. Buradaki nedir? Çok gezen siyaseten geliyor. İşte ahir zamanda Deccal çıkacak. Bu da nedir? Kıyametin büyük alametinden biridir böylece. Hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de hadis-i şerif. Yani en az hadis-i şerif. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Mâ min nebiyyin illâ ve kad enzere ümmetehül el-azere el-kezzâbe. Mâ min nebiyyin. Bir peygamber yoktur ki illa ne kadar peygamber gelmişse bu yeryüzüne ve kad enzere ümmetehül ümmetliğine bundan uyarmış korkutmuştur. Ne ile? El-azere el-kezzâbe. Bir gözü kör, yalancı ile Deccal ile. Demek ki Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri de ondan sonra gelen her peygamberde ümmetini bu Deccal'ın şerrinden uyarmıştır. Bunlara bugünü haber vermişlerdir Deccal. Yine hadisi okuyorum inşallah Müslim'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ma beyne halkı Adem'e Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından ila kıyamet saati kıyamet anına kadar emrün ekbere mine deccali Deccal'dan daha büyük bir fitne yok çıkmam olmamıştı. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ne kadar işler olmuşsa fitneler bela olmuşsa bunların hepsinin fevkinde en büyük fitne, en büyük korkunç olay nedir? Deccal'ın çıkışı dünyada, yeryüzünde. Peki bu Deccal nasıl varlık olacak? Tabii insan olacak muhteremler. Yani hadisleri çok. Tevatür derecesinde hadis sahirler var Deccal hakkında. Nereden çıkacak? Hepsi bunların, çok şey geliyor bunların. Tabii kısa bilgi vermek şöyle gerekiyorsa, önce şunu bilelim ki bu Deccal konusu, Yecüc konusu, Zülkarneyn Aleyhisselam'ın o Set konusu hep bunlar gaybi ihbarlar bunlar. Yani olacak olan ihbarlar bunlar. Peygamber bunu tabi söylerken Aleyhisselam Hazretleri o zaman insanların da anlayışını peygamber düşündü. Ona göre bunlar haberdi bunları bizlere böyle. Deccal ne olacaktır? Tabi insan olacak muhtemelen. Çünkü peygamber de insan oluyor. Mehdi de insan olacak tabi. Evliya da insandır herhalde. Deccal insan olacak. Ne farkı var ki? Deccal'ın bir gözü hafif kör olacak muhtemelen. Deccal çok sefih hayat yaşayacak, sefih. Yani alkolik olacak ve cins açıdan da çok sapık olacak cins açıdan da. Yani eş cinsiyet olacak kendisinin de, sapık yaşayacak. Buna sefih hayat, yaşam deniyor buna ki tabii kim böyle yaşarsa ömürleri elhamdülillah onların kısa olur onlar. Yani hangi insan mesela bir İskender bile ki Makedonya kralı İskender bile çok genç oluyor. Ki dünyaya titren o anda dünyaya hükmeden o İskender bile ne yaptı? Tabii çok genç öldü. Neden? Sefahate daldı. Şaraba, içkiye, kadına fazla düşkünün için ne oldu? Genç öldü böyle şey. Deccal da böyle bir sefih hayat yaşayacağı için yani alkolik olacak. Alkol bağımlısı olacak kendisi, alamayacak kendisini ve cinsellik yönünde de böyle sapık olacağı için genç ölecek. Onun nesli olmayacak. Yani çavuş olmayacak kendisinin. Yalnız ne var ki en büyük fitne olacak Müslümanlara. Müslümanları hak diyen döndürmesi hiç dönmeleri hiç Müslümanlara korkunç baskı yapacak. Firavundan, Nemrut'tan daha çok ama çok daha beter olacak. Neden? Çünkü Firavun ne yaptı? Firavun kendi halkına bir şey yapmadı kendi halkına. Firavun halkı Kıptilerdi, Mısır yerlisiydi böyle. Onlar bir şey yapmadı. Kim yaptı? İsrailoğullarına yaptı Firavun böyle. Nemrut da kendi halkına bir zulüm yapmadı. İbrahim Aleyhisselam'a yaptı. Bu Deccal ne yapacak? Deccal ise kendi halkına, kendi halkına yapacak böyle. İnananlara, Müslümanlara korkunç baskı yapacak. İdam sehpaları kuracak, her şehirler kurulacak böyle. Aslanlar, kesilenler, alıp önüne götürüp kaybolanlar böyle şey. Muazzam baskı yapacak böyle. Namaza, niyaza, Kur'an'a her şeye baskı yapacak. Kur'an-ı Kerim yasaklayacak, okunması yasaklayacak bunları. Çok böyle baskı yapacak bunları. Bunun için Firavun'dan da, Nemrut'tan da onların çok ama çok daha betere bela olacak Deccal. Aleyhine, Allah korusun şerrinden. Bunun için bu da tabi bir imtihan olacak. Son zamanlarda dünyada imtihan olacak. Kim bunu aşabilirse. Bu iş ne gerekiyor? Demek ki onun şerrinden Allah'tan Mevlamıza sığınmak da gerekiyor. Peygamber'in bana tavsiyeleri var mesela bu konuda. Kehf suresinin ya ilk başından ya sonundan 10 ayet okuyan kişi de Allah'ın izniyle Deccal'ın şerrinden de inşallah korunmuş olacak muhteremler. Tabi bu Deccal'ın ölümle beraber hüküm bitmeyecek. Çünkü her şeyin bir arkada izi kalır böylece. Peygamber ölünce onun sahabeleri kalır. Mesela havarileri kalır. Şeyi kalır böylece. Tabi onun da yandaşları kalacaklar. Onun rejimi biraz daha devam edecek. İnşallah İsa Aleyhisselam Hazretleri tabi inince yeryüzüne o bu Deccalete son vermiş olacak. Bunun için bu dört konu inşallah her zaman namazdan sonra okuyalım. Allah'a sığınalım. Tekrar okuyorum duayı inşallah. Allahümme inni e'ûzü bike min azabı cehennem ve min azabil kabri ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil Mesih-i Deccal. Allah duamızı kabul etsin. Mevlam bütün Müslümanlara yardım etsin sevgili din kardeşlerim. Rabbim hepimizin inşallah, Allah hepimizin inşallah cehennem azabından korusun Mevlam. Ve bu arada bir de dünya imtihanlarını aşmamızı nasip etsin Mevlam. Yani koşullar ne olursa olsun, ortam ne olursa olsun, ehli iman sarsılmadan, geri adım atmadan dininde sabit kalması Allah Teala'ya yalvaralım muhteremler. Yalvaralım Mevlamıza. Tabi bir de ölüm halinin dede. Artık dünyamız bitmek üzere. Yani dünyamızın son ışıkları artık sönmek üzere. Sayılı nefeslerimiz tükenmek üzere. Ama dünyadan o alim geçişte son bir imtihan, bir imtihan oluyor orada. Tabi ondan melekte yardım etmek istiyorlar anda. Şeytan saldırıyor anda, saldırıyor, imana saldırıyor. İşte Allah tabi bunun için sığınalım o nefese de. Bir de Deccal'ın da fitnesinden, şerrinden Allah'a sığınalım muhteremler. Rabbim hepimizi korusun inşallah. Lillahi Teala Fatiha.